Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ruim 20 jaar nadat Nederland als eerste land het huwelijk openstelde voor partners van hetzelfde geslacht, lijkt hetzelfde te gaan gebeuren in Zwitserland. Dat land is, naast Italië, een van de laatste in West-Europa waar homoseksuele stellen nog niet kunnen trouwen. Zondag mogen de Zwitsers in een referendum zich hierover uitspreken. En dat is niet het enige progressieve volksinitiatief. Wie ook over 2 dagen gaan stemmen, en dat zal onze vaste luisteraars vast niet ontgaan zijn, zijn de Duitsers. Het belooft een spannende race te gaan worden. Straks een fragment uit onze podcastserie Generatie Merkel. Maar eerst dus Zwitserland, want daar is het weer zover. Het is referendumseizoen. Aanstaande zondag mogen de Zwitsers zich uitspreken over 2 referenda. Een flinke belastingverhoging voor de allerrijkste en als een van de laatste van West-Europa dus de invoering van het homohuwelijk. Vanuit Zürich, Renske Herma, onze Zwitserland-correspondent. Goedenavond, Renske. Ja, goedenavond, Abdou. Ik begrijp dat al in een eerder stadium het Zwitserse parlement met het openstellen van het huwelijk heeft ingestemd. En nu dus een referendum op zondag. We komen zo op het waarom van de referendum. Maar waarom loopt Zwitserland zo achter op andere West-Europese landen, dacht ik? Is het zo'n homo-onvriendelijk land? Nou, niet specifiek homo-onvriendelijk. Maar het is zo dat tot nu toe was er wel een geregistreerd partnerschap. Dus dat haalt de ongelijkheid al een beetje weg. Maar toch was dat niet voldoende. Overigens is dat geregistreerd partnerschap is er alleen voor homoseksuele mensen, niet voor hetero's. Dus je kunt als je hetero bent alleen maar of trouwen of niet. En de homo's hadden dus al de mogelijkheid voor een geregistreerd partnerschap. Dus dat is, laten we zeggen, hetgene wat het tot nu toe wat gold. Maar daarmee heb je nog geen recht op adoptie. Je hebt geen recht om als lesbisch stel een beroep te doen op de spermabank. En dat zijn allemaal dingen die nu, als dat huwelijk wordt ingevoerd, dan krijg je echt dezelfde rechten, erfrecht. Een ander punt is ook dat je je als partner makkelijker kan laten inburgeren als Zwitser. Dat mocht alleen maar als je getrouwd was met iemand. En als homoseksuelen nu ook kunnen trouwen, kun je ook makkelijker die Zwitserse pas krijgen. Dat is allemaal een goede reden om te trouwen. Maar nu mogen dus de Zwitserse burgers voor of tegen stemmen aanstaande zondag. Waarom alsnog een referendum eigenlijk als het parlement vorig jaar in december, geloof ik, al voor was? Ja, nou, dit is dus wat je noemt een referendum. En waar we straks over gaan praten is een volksinitiatief. Een referendum is een rem op wat het parlement al gezegd heeft. Dus als het parlement heeft besloten dat dit goed is, dan kun je binnen een half jaar 50.000 handtekeningen bij elkaar brengen als volk. En kun je zeggen, wij willen nogmaals dat hierover gestemd wordt. En dat is wat nu gebeurd is. De tegenstanders komen uit conservatieve hoek en ook uit religieuze hoek. Die vinden dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. En die vinden het bovendien een glijdende schaal. Dat lesbische stellen nu bij de spermabank terecht kunnen. Ze zeggen straks willen homoseksuele mannen gebruik maken van een draagmoeder. Dat vinden ze absoluut een glijdende schaal. Dat vinden ze ethisch niet verantwoord en daarom zijn ze daartegen. En kunnen ze dan het nog blokken? Kunnen ze het nog afremmen? Want ik begrijp dat er ook gewoon een ruime meerderheid is binnen de Zwitserse bevolking die voor het homohuwelijk is. Ja, dat klopt. Dus ik denk dat ze dit gaan verliezen, de tegenstanders. Want de prognoses zijn zo dat een ruime meerderheid van de Zwitsers zondag ja zal zeggen tegen wat het parlement al heeft besloten. En dat het homohuwelijk dan een feit is. Ja. Maar toch, dit hadden ze natuurlijk van tevoren kunnen weten. Want wat hebben ze dan nog mee te winnen om zo'n referendum aan te vragen? Was het echt een wanhoopsdaad? Ja, kijk, dat is die volksinitiatieven en die referenda, die zijn ook om, als jij als burger iets belangrijk vindt, dat je dat ook in de publieke opinie brengt. Hè? Want zo'n wetsvoorstel, daar wordt over gedebatteerd op televisie, de kranten staan er vol van, er verschijnen ook advertenties van voor- en tegenstanders. Dus je hebt een heel publiek debat. En een volksinitiatief heeft dat eigenlijk nog in sterkere mate, want dan kun jij op dit moment verzinnen, ik wil bijvoorbeeld dat alle lantaarnpalen groen worden. Ik noem iets raars. Nou ja, laten we zo'n concreet volksinitiatief... te verzamelen. Dus dat komt dan echt uit het volk. Ja, daar heb je anderhalf jaar voor. Mm-hmm. En dan moet je 100.000 handtekeningen hebben. Ja. En als je dus dat remmende referendum doet... dan heeft het parlement al iets gezegd. En daar ga je als volk nogmaals overheen. En dan heb je maar 50.000 handtekeningen nodig. Dus kortom, het is eigenlijk een samenspel tussen parlement en volk... die dan steeds zorgen dat er onderwerpen die jij belangrijk vindt als burger... of die het parlement belangrijk vindt, dat je daarover in gesprek blijft. En je kunt verschillende aanlopen nemen, Abdoel. Want ook al haal je het in één keer niet... en dan misschien komt het over 5 jaar nog eens een keer in een andere vorm terug... zou je het eventueel wel kunnen halen. Het wordt als het ware een onderdeel van het publiek debat. En laten we dan zo'n volksinitiatief nemen, want dat is niet in het parlement aangenomen. Dat is dat zogenaamde 99% voorstel. Ja. En die 99% dat staat voor de niet-rijken. En die 1% dat zijn dus de allerrijkste. Dit is zo'n volksinitiatief. Hoe bijzonder is dit initiatief en maakt dit wel kans eigenlijk? Ja, nou, dit komt van de jonge socialisten. Hè? En de jongere partijen van de verschillende partijen... zijn altijd radicaler dan de moederpartijen. En de jonge socialisten doen het zo voorkomen... alsof 1% van de mensen superrijk is en op hun lauweren kan rusten... terwijl 99% van de mensen afhankelijk is van arbeid voor hun inkomen. Mm. Nou, dan is er natuurlijk een kloof ontstaan. Dat is een beetje de gedachte van de Franse econoom Piketty, zoals je weet. Dat het inkomen wat je uit kapitaal had, dat kapitaal veel meer is gegroeid... Mm-hmm. dan de belasting die je op inkomen treft. En daar is dit een beetje een uitvloeisel van. Maar het is duidelijk dat bij het begin van zo'n volksinitiatief... is er een enorme sympathie voor. En zegt misschien wel 50% van de Zwitsers of meer... ja, wat sympathiek, dat gaan we doen. Naarmate de datum nadert... zeggen toch meer mensen van nou, is dit nou wel verstandig? Worden er niet veel meer mensen door getroffen? En dan zie je dat die sympathie daarvoor heel vaak afkalft. Dus volksinitiatieven hebben het moeilijker dan referenda. En dat zal dus hier ook weer gebeuren. Want als je er goed over nadenkt... dat je dus mensen die boven een ton trekken uit hun kapitaal wat ze hebben liggen... dat die anderhalf keer worden aangeslagen. Dus gesteld, jij hebt een 150.000 trek jij uit je eigen kapitaal per jaar, dan word je aangeslagen, krijg je een bijtelling van 25. Dus dan krijg je in plaats van dat je voor 150 moet betalen, word je aangeslagen voor 175.000. Nou, dat is iets waarvan iedereen nu ziet van, dit gaat veel meer mensen treffen dan die 1% Renske. Ja, ik moet je al afronden in verband met de tijd, Renske. Helder, we gaan het zien. Dus een referendum en een volksinitiatief. Ontzettend bedankt. Renske Herma vanuit Zürich. Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wir schaffen das. Geen uitspraak zal zo met Merkel verbonden blijven als de aanmoediging waarmee ze in 2015 de grenzen openhield voor honderdduizenden vluchtelingen. Maar heeft Duitsland het inderdaad geschafft? De Duitse asielbureaucratie bleek een grote bottleneck. En hoe ver kwam Merkel in Europa met haar migratiepolitiek? Het is nog 2 dagen voor de Duitse verkiezingen. Vanavond stellen we daarom hier vast deze belangrijke vragen. We gaan luisteren naar Wir schaffen das. Een fragment uit de 3e aflevering van onze Duitsland-podcast Generatie Merkel. Ik ben in Berlijn, in de buurt waar ik 6 jaar geleden ook woonde... toen Merkel haar Wir schaffen das uitsprak. Tienduizenden mensen kwamen toen lopend over de autobaan... of in overvolle treinen het land binnen... En ook hier leek het wel alsof de hele stad ermee bezig was. In de winkels hier in mijn buurt werden kleren ingezameld. Overal hingen briefjes om je aan te melden om taalles te gaan geven. Aan al die mensen die in de leegstaande gymzalen, scholen van de stad waren ondergebracht. Duitsland liet zich van zijn beste kant zien, stond er groot in alle kranten. Een van de plekken die in die zomer het nieuws domineerde was Passau. Een kleine stad in een uithoek van het land aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. De stad werd in 2015 het decor van de constante toestroom van vluchtelingen. Die Zeit, de krant waar ik eerder een tijdje gewerkt had,